श्रीमद् द्वारा अध्याय 8 श्लोक 2। अभी अज्ञा कथम गौत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गियोसी यथात्मनि। अर्जुन का वचन, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहते हैं और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। कथा अधि यज्ञ कथा कार्य इंद्र या विष्णु हो सकते हैं। विष्णु समस्त देवताओं में जिनमें ब्रह्मा तथा शिव संबंधित है प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अच्छा, ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश, क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे। अच्छा, अर्जुन उन्हें मधुसूदन का संबोधित करते हैं जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त असुरी शंकाओं को नष्ट कर गए। इस श्लोक का भयान काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं या जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारी कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज की विशेषता प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस समय में पुनः स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाव के भीतर प्रवेश हो सके। या रूपक इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी वह कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह कमल पुष्प भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। महाराज के विषय का भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरे शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला युद्ध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जाप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मार जाऊंगा। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। जो गीता है भगवान का ईश्वर अर्जुन का अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं अब यज्ञ क्या है, यज्ञ किस काम है और विशेषकर कैसे आपको कैसे आपको स्मरण करना है बयान कर सकते आठवा अध्याय का शुरू और सातवा अध्याय के अंत में श्री कृष्ण इन सब विषय के बारे में ब्रह्म अध्यात्म पुरुषोत्तम अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ तो ये सब शब्द भगवान कृष्ण हैं। सत्व अध्याय के शुरू में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं तो ये सब क्या है और सत्व अध्याय के अंत में श्री कृष्ण बोले कि जो मुझको स्मरण करके शरीर त्याग करते हैं परम सिद्धि का। अर्जुन पूछते हैं कि कैसे आपको स्मरण करना है भयान काले चकथम योशी नियतात्म भी मतलब भक्त जो आत्मसंगम करते उनके मन स्थिर होते, अगर मन स्थिर नहीं होते तो भगवान का स्मरण करना संभव नहीं होता। पूरे जीवन में भगवान का स्मरण नहीं होते तो अंतिम समय भगवान का स्मरण करना नहीं हो तो वास्तव में ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण अधिदैव अधिज्ञ ध्यान ये सब क्या है, लेकिन वो सब प्रश्न की उत्तर श्री कृष्ण एक दो शब्द में देते हैं और यही प्रश्न कैसे मृत्यु का स्वागत ये प्रश्न को ज्यादा नंबर उत्तर ये प्रश्न का उत्तर यही अध्याय का विषय है कैसे मृत्यु का भगवान का स्मरण। तो अर्जुन का प्रश्न उपयुक्त क्या बोलते हैं सूचबल उपयुक्त क्योंकि हम सब मृत्यु के और हमारे बहुत काम हम क्या करेंगे क्या करना चाहेंगे नया मकान बनाना है नया व्यापार बनाना है ऐसे करना है वैसे करना है वैसे वहां जाएंगे फिर वापस आएंगे फिर ऐसे करेंगे ऐसे प्लान है, लेकिन जो भी सोचना हम करेंगे तो दूसरा प्लान कई भी प्रकृति का प्लान कर्म फल के अनुसार हमारे सब प्लान बिगड़ जाते और हम दूसरे शिव वो सब मृत्यु के समय वो सब प्लान सब युक्ति जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं फिर दूसरे प्लान अगर खुद का शरीर में प्रवेश हो वो प्लान करते कैसे कुछ खाने वाला कुछ बीज अगर अगर मिलते हो खुद का प्लान है कैसे खुशी मिलेंगे। एक्चुअली ये सब भौतिक युक्ति की चार मुख्य विषय है आहार निद्रा भय मैत्री यही भौतिक जीवन है चाहे भी मनुष्य जीवन में हो या चाहे भी खुद का शरीर में हो ऐसे 84 लाख प्रकार के जीव जाति है और ये सब जीव जाति में बद्ध जीवों आहार निद्रा भय और मैथुन में रहते और कुछ ये भौतिक जीवन का सार मान आहार निद्रा भय मैथुन दूसरे बच्चे में जन्म मृत्यु जो आ गया चार विषय है आहार निद्रा भय मैथुन और उससे ही चार काल होते हैं जन्म मृत्यु चला गया यही भौतिक जीव जो बुद्धिमान है जानते हैं कि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशानम संसार चक्र में भ्रमण करना तो दुखमय अवस्था और इसलिए जागृत जीव प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति का ऐसे कभी कभी कभी होते हैं इसके बारे में बहुत जनप्रिय है धार्मिक लोगों में जागरण देवी की संतुष्टि के लिए मंगल खाने के लिए बस न्याय जागरण करते हैं या पाचन कीर्तन करते हैं पूजा उपवास तो जागरण करते हैं लेकिन वास्तव में वो सब दिन रात सुप्त निद्रा में या जागृत अवस्था में तो हमेशा अज्ञान अंधेरी में जागृत नहीं है हमेशा अज्ञान की निद्रा में है तो जागरण करते तो जागरण करने का समय भी सोते रहते मतलब माया की नींद जीव इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो और चंद्र छोटो निद्रा जाओ माया ईशा जीव ही बद्ध जीव जागो जागो उठो उठो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य प्रांग निबोध उठो जागो प्राप्य प्रांग निबोध इस मानव जीवन में एक विशेष वर मिल जाते हैं जो दूसरे पशु पक्षी है अन्य ऐसी सब नहीं बल है अवसर कृष्ण भक्ति करना तो अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं इस बहुत ही दुर्लभ मानव शरीर मिल के अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो शास्त्र का सिद्धांत है हम आत्महत्या कभी कभी पेपर में देखते हैं पेपर में अगर कोई सुसाइड करते तो ज्यादा लाइक नहीं है अगर हो तो कोई खबर नहीं, अगर आपकी माहौल में सुसाइड कुछ बात है भी उसको ना बोलू है तो ऐसा आत्मा हत्या सबका तो आत्महत्या तो कोई खबर नहीं है, क्योंकि सब करते, अगर कृष्ण भक्ति नहीं करते तो सब सुसाइड करने लगते। जैसे हम आदम सुलभम सुधो रभम रभम सुखो गुरु खान धारम अयानुकूल रसम विमान करते न चले सा आत्मा कृष्ण भगवान कृष्ण श्रीमद भगवत में कहते हैं कि आत्महा अर्थात आत्महत्या कार्य कम है, जो दुर्लभ मानव सूर्य मिल के और विशेषकर अवसर मिलते हैं कृष्ण भक्ति करना, अवसर मिलते कृष्ण भक्ति करना गुरु चरण के उपदेश मिलना शास्त्र पढ़ना, तो ये सब आप सब मिल के भी अगर कोई प्रयास नहीं करते हैं भव सागर पार करना अर्थात कृष्ण भक्ति करना, इसे भी भव बंधन से मुक्त होते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। तो अगर कोई तो ये सभी अवसर मिल के भी कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो आत्महत्या है। आत्महत्या इसका क्या मतलब, आत्महत्या मतलब ये आत्मा शब्द क्या है, आत्मा का मतलब शरीर, आत्मा का मतलब मन और आत्मा का मतलब जीव। आत्महत्या ये शब्द का साधारण प्रयोग है जो अंग्रेजी में सुसाइड, खुद को शरीर का नाश, गली घटना आध्यात्मा खुद को फांसी लगा, ऐसे बहुत सिस्टम बंद करना गैस खोलना, तो वो एक प्रकार का आत्महत्या शरीर का नाश कर। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब आत्महत्याकारी है जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, तो आत्मा अर्थात जीव जीव को हत्या कर, तो वास्तव में जीव का हत्या कभी नहीं है, अविनाशी तो तद्विति यही न साथ होता है, जीव जो शरीर के अंदर में है जीव का नाश कभी नहीं है, न चाहे तो जीव के बात अगर चिन्हायाम भूता बात जो मित्र शास्त्र न अन्य से अन्य मानव शरीर आत्मा अनादि है, इसका शुरू कभी नहीं हुआ और अंत भी कभी नहीं होगा, शरीर के हत्या नहीं कर कभी नहीं होती है और हत्याकारी कोई नहीं हो सकता जीव को, तो जीव का अंत नहीं होते, जीव सनातन है, इसलिए जीव की हत्या करना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत है आत्महत्या, अर्थात जीव की हत्या, क्योंकि अगर हम मानुष प्राप्त करके कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो हम जो सुवर्ण और सुदुर्लभ अवसर नष्ट करते हैं। मानुष बहुत ही दुर्लभ है, इस दुर्लभ मानुष प्राप्त करके अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते तो हम आत्महत्या करते हैं, अर्थात सुवर्ण और सुजोला अक्सर नष्ट करते हैं। तो यही प्रश्न पूछना चाहिए, कैसे भगवान को स्मरण करें, प्रसन्न ये प्रश्न करना चाहिए। ऐसे टीवी में ऐसे प्रोग्राम बहुत पॉपुलर था, कॉफी बन जाओ क्या कम बनेगा उसको, क्या अभी तो नहीं क्यों स्टार्टी पूजा और कौन नहीं कुछ नया बना। तो ऐसे प्रोग्राम था तो उसमें अमिताभ लोगों को बहुत प्रश्न पूछा, पृथ्वी से सब पृथ्वी के राजू में सबसे निकट चार अच्छा लोग ऐसे प्रश्न मुझे कभी नहीं था। चलो का एक बात प्रश्न था, इस्कॉन संघ में कौन सा देवता पूजित थी, ऐसे बहुत प्रश्न स्पेशल आइलैंड राजधानी का मुझे भी मॉरिशस की राजधानी का तो ऐसे प्रश्न जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। तो ऐसे बहुत बहुत प्रश्न, कोई भी चीज के बारे में असंख्य प्रश्न हो सकता है। तो ये घर कौन से कंपनी बनाया और कहाँ से खरीद लिया, कौन स्ट्रैप कर एक साइड और कैसे बनाने इसे डिजाइन किया, क्यों इतना बेकार गाड़ी रहते हैं, इसके बारे में असंख्य प्रश्न, कितना प्रोडक्शन हुआ, क्यों काली है, क्यों लाल लाल नहीं है, कोई भी चीज के बारे में असंख्य प्रश्न। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, भयान काले चकथम धियोसी नियतात्मभूतः, कैसे तुम भगवान को स्मरण कर सकते मृत्यु का समय, क्योंकि इनसे भगवान कृष्ण इस अध्याय में कर रहे हैं, अंत काले चमेव स्मरण मुखरम या प्रयाति स्मरण गच्छन्ति या प्रयाति स्मरण याति नास्ति। जो मुझको स्मरण करके देहत त्याग करते हैं, मेरे पास आते हैं, रंग रंग बाप स्वयं भावन दर्शन संख्या में वाइति कौन तैयार सदा सद भावन जो भी मानसिक भावना मिलते हैं उनकी पसंद उसके अनुसार दूसरा शरीर में प्रवेश करना। तो अगर मृत्यु का समय हमारी भावना कुत्त व्यस्त तो जरूर हम अगली जीवन में खुद का शरीर धारण करें। कभी कभी ऐसे देखते हैं पाश्चात्य देश में साधारण कि अगर कोई व्यक्ति उसको खुद को बहुत प्रेम करते हैं घोड़ा को प्रेम करते तो वो आदमी का मुंह तो कुत्ते जैसे या घोड़ा जैसे दिखते तो वो प्रतीक है कि वो अगली जीवन के लिए तैयार है। एक बार देखा इंग्लैंड शाम को काम में आया ट्रैवलिंग करते तो एक स्टॉल में एक क्या बोलते बूढ़ा विद चिकन चिकन फ्राइड चिकन तो ऐसे बहुत वृद्ध था और ऐसे लगता था कोई भी समय मार उसका मुंह एकदम चिकन था। वो बहुत फेमस है नहीं वो कर्नल सैंडर्स फ्राइड चिकन केंटकी फ्राइड चिकन कर्नल सैंडर्स ओरिजिनल मालिक था। कर्नल सैंडर्स का तस्वीर है वो सब केंटकी फ्राइड चिकन की भारत में अमेरिका एक समय केंटकी फ्राइड चिकन भारत में भी तो उसका तस्वीर तो सभी दुकान के सामने और उसका मुंह है और मुंह एकदम चिकन जैसा। अभी कर्नल सैंडर्स मर गए हैं मर गए हैं मर गए हैं मर गए बहुत क्योंकि कर्नल सैंडर्स होने के बाद ओरिजिनल मालिक तो मृत्यु के बाद वो भी बहुत बार फ्राइड चिकन बन गया कर्म फल के अनुसार कर्म फल चेतना उसका ध्यान कैसे चिकन हत्या करनी होगी उससे मेरा ज्यादा लाभ हो गया तो उसका लाभ हो गया कि वो भी चिकन बन गया बहुत बार बारंबार तो जो अबॉर्शन कर अबॉर्शन पूरा बिजनेस है अबॉर्शन दिन रात 24 अबॉर्शन ऐसे बहुत हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल खाली यही बिजनेस है अबॉर्शन प्रॉपर कॉलेज जो है वो ऐसे कहते हैं तो उसके भविष्य क्या होगा। जो अबॉर्शन डॉक्टर है तो बारम्बार घर में प्रवेश करेगा, बाहर सूरज की राशि नहीं देगी, तभी घर में प्रवेश करेगा और काम पाओ के अनुसार वो भी अबॉर्शन देती। कर्म फल ऐसे होते कौन ऐसे बोलते हैं, जब स्वामी साधु आते हैं तो बोलते भगवान का नाम लो, भगवान का आशीर्वाद, ये सब बात नहीं बोलते, ये सब बात नहीं बोलते, ये सब स्वामी साधु जो है अगर ये सब लोगों को नहीं बोलते तो ये भी हत्याकारी है, क्योंकि वास्तविक यथार्थ उपयुक्त उपदेश नहीं देते। आजकल लोग नहीं जानते पाप क्या है, उसके सब पाप करते हैं, कभी जाएगा नहीं कोने कोने में देखते घोषणा चिकन का, कोई घोषणा नहीं करते है चिकन खाने से तुम भी चिकन बन जाओ, ऐसे खाना पाओगे। ये सब स्वामी साधु व्यस्त लोगों को डोगा जाने विश्वास को मानो, विश्वास गुरु की भगवान आप अगले दिन हो चुना ध्यान रोजन यही खान ऐसे समझने चाहिए, नहीं जानते शराब पीना सिगरेट पीना मांस खाना अभी कोई नहीं जानते सब पाप, इसलिए सब लोग के भविष्य बहुत खराब है। तो ऐसे ही प्रचार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे मुख्य प्रचार नहीं है वेजिटेरियन बन जाए, लोगों को समझाना चाहिए कि मांस खाना मांस मछली ईट अंदर शराब सब पाप है, और उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी अधोगति होगी। ये सब या जो टीवी सिनेमा में प्रघोषित होते अच्छा हो लाखे लाखे साथ साथ नाम सुनते अभी गुजरात नवरात्रि हो गए नवरात्रि का समय गर्भ गर्भ डांस और उसके बाद वो अबॉर्शन करने का गर्भ डांस उसका मतलब माता जी के लिए पहले वो माता जी देवी तो ऐसे एक दीदी फिर आज का वो गर्भदंस क्या है वो सब उसको मुझे ऊपर रखता है साथ साथ उसके बाद कुछ दिन के बाद बहुत सोचते सब आप कौन जानते कौन नहीं जानते लाके लाके उनको कोई ये सब बात कोई नहीं बोलते का जो साधु जन नहीं बोलते माँ बाप नहीं बोलते और स्कूल में शिक्षक अध्यापक नहीं बोलते और टीवी में ये सब प्रचार रिसर्च कर जो भी चाहते हो और जो भी इच्छा हो उसकी कोई डरो मत भगवान नहीं है कि कर्म फल में जो भी कर्म लेकिन अगर हम पाप कर्म करेंगे तो नरक जन्म है ऊट सुअर के ऐसे शरीर तो यही प्रयाण काल चाहिए कैसे भगवान का स्मरण अगर पूरे जीवन में हम भगवान का स्मरण नहीं करें तो ऐसे प्रयास नहीं करेंगे किसी साधन नहीं करेंगे तो कैसे हम मृत्यु का हमें भगवान का स्मरण नहीं संभव नहीं ये जीवन का उद्देश्य भगवान का स्मरण तो ऐसा नहीं है कि हम अचानक काम करते और फिर दुकान फैक्ट्री में काम करते और टीवी देखते और सिनेमा जाते और एक बार हफ्ते में या महीना में हम ये जाते एक बार मायने में हम जागरण थे ठीक है हम और सब कुछ करते और कभी कभी बाबा भगवान का स्मरण करना जीवन का उद्देश्य और सब कुछ अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान का स्मरण करेंगे जीवन सफल ये भारत की संस्कृति में साधु सब कुछ छोड़ के कुछ काम नहीं करते कभी वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं हो जाते ऐसे ही बहुत धनी आदमी थे सब कुछ चोर थे रजभूमि में निवास किया था और कुछ भी खाना नहीं मिलते कुछ जो भगवान हमको देते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान का स्मरण जटवा तूर्णम शेष अनन्नम तुच्छ अन्य रूप सनातन रूप सनातन श्री कृष्ण स्वामी भास्कर स्वामी after this thus you sanatan or Raghunatha or a Kanyate Uchi Samaj you can set Chuch Jaitse Chorji Rajva to violate Bohut Bohut Kori Amrit taking Rajvas Kannaka Samai Kali Karanda Kamandalu Kanta of Poku so क्यों सब कुछ छोड़ दिए ऐसे ही धन समृद्धि सब कुछ छोड़ दिए किसी भोगी भाव और शांत